Springfield uit 1968 en Spooky. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 11 oktober. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond een nieuw verhaal voor de wereld. 100 nieuwe duurzame fietsbankjes en een kunstenares met klopboor. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. There's nothing in the world that I'd like more than to be left standing outside your door, where perhaps I might be asked to come in. Very easily demonstrate what now appears to be my fate. You see, I'm hooked on something, and it's not heroin. Oh, I just can't get enough of you. No, I can't get enough. What am I gonna do? I've tried every trick in the book that's going. Now I've decided that they're not worth knowing. My predicament is as simple as this. I'm not satisfied, and the reason is I just can't get enough of you. My experience of life so far has been, to say the least, not the least bizarre. I mean, I work for a living, 8 hours a day. I don't smoke or drink except a little wine. The friends that I have are the genuine kind. I think I'm fairly rational in a moderate way. Yet I can't see right through me what you've got. I can't explain other than to tell you I have one complaint. I just can't get enough of you. Ooh. What am I gonna do? Like Oliver Twist said when he asked for more, I happen to like what you gave me before. My condition is rather unique. I'm suffering from the world's first lovely disease. I just can't get enough of you. Ooh. Just can't get enough of you. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song. Song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song. I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Roberta Flack werd er bekend mee, maar deze was van de Fugees, Killing Me Softly With His Song. En daarvoor Gilbert O'Sullivan en Can't Get Enough Of You. De Engelse journalist George Monbiot komt met een nieuw verhaal voor de wereld. Herman de Bruin. De artistiek leider van Arminius is in de studio met een nieuw verhaal voor de wereld. Althans, niet van hem, Hans, toch? Nee, zeker niet. Welkom overigens, maar... Wat is het nieuwe verhaal voor de wereld en wie gaat het schrijven? Wie gaat het vertellen? Ja, dit is een politieke avond om het zomaar direct even met de deur in huis te vallen. We hebben toch een beetje het idee dat dat neoliberalisme, dat commerciële, het kapitalistische, dat het ook wel wat negatieve kantjes aan zitten en dat het af en toe een beetje doorschiet. En ja. Een tijdje geleden waren er van die studies dat 1% van de wereld, 1% van de wereld bezit meer dan de helft van de rijkdom en dat het steeds uit elkaar gaat lopen. Ja, de middenklasse verdwijnt een beetje. Dus het zijn allemaal een beetje van die dingen waar we toch een beetje zorgen over maakten. En dat is al heel lang is het idee dat links heeft eigenlijk geen verhaal. Hè? De PvdA die komt maar niet terug en dergelijke. En ja, waar is nou het verhaal? En George Monbiot is een Engelse journalist. Die ook best wel beroemd aan het worden is. En die heeft eigenlijk een nieuw verhaal verzonnen. En die zegt eigenlijk ook van ja, mensen denken in verhalen. Hè? Hij zegt van, je kunt wel zeggen dat er heel veel ongelijkheid is of zo, maar je moet er juist een verhaal van maken. En hij zegt van, dat kapitalistische, dat heeft heel veel individualisme gezorgd. Het heeft er gezorgd dat mensen een beetje negatiever over elkaar zijn gaan denken. Hè? Want als er maar competitie is, is het goed. En juist dat samenwerken, dat wil hij benadrukken. Ja. En hij is bezig dus om daar een soort verhaal van te maken, wat hij ook ondersteunt met allerlei initiatieven. En wat ook wel leuk is, hij is heel erg weg van de Leeszaal West in Rotterdam. Misschien ken je dat initiatief. Dat is een oud-Turks badhuis. Dat is omgetoverd tot een soort bibliotheek waar mensen zelf hun boeken naartoe brachten, maar ook een soort cultureel centrum. En dat is eigenlijk een voorbeeldproject waar heel veel mensen naar kijken, omdat de Rotterdamse gemeente heeft allemaal buurthuizen wegbezuinigd. Hmm. En dit is eigenlijk weer door de buurt opgezet. Als alternatief. Als alternatief, ja. En daar wordt ook nagedacht en wordt ook gediscussieerd. Ja, er gebeurt van alles en nog wat. En hij ziet het als een heel mooi project. Hij roept ook mensen op van, ga initiatieven doen. Ga met de buurt, ga dingen doen om de wereld een stukje beter te maken, om het zo te zeggen. Maar ja, dat klinkt misschien een beetje soft. En dat is ook mijn zorg. En we hebben toch wel een beetje zoiets van, is dat nou wel echt een spannend verhaal? Kan die het concreet maken? Ja. Je kan wel allerlei ideeën hebben. Is het ook wel iets wat echt aan gaat slaan, als het ware? Dus ik ben nu bezig om het uitnodigen van een paar spindokters. De echte mensen die van, is dit nou, bijvoorbeeld, ik probeer hem te krijgen, ik weet niet of hij gaat komen, Jack de Vries, die is bekend misschien wel, die voormalige staatssecretaris. Ooit nog staatssecretaris geweest. Ja, van Defensie en die, dat is eigenlijk een spindokter by trade en ook een beetje rechts, dus dat is ook wel leuk, want je moet ook een beetje naar rechts geluid. Ja, een beetje tegenstelling, want we zijn natuurlijk wel een beetje voor behoor en wederhoor. En ik wil kijken van, hij gaat samen met Rutger Bregman in gesprek en dat is ook wel een beetje een beroemde. En dat zijn twee Nederlanders, dus dat twee Nederlanders, maar die zijn een beetje twee handen. Jot is natuurlijk een Engelsman. Een Engelsman, ja. Dus die gaat in het Engels. Als die komt, gaat hij in het Engels vertellen zijn denkbeelden zijn. Ja. Maar dat kan best interessant worden, want als je twee Nederlanders erbij zet, dan kunt het ook nog een beetje vertaald worden, denk ik. We gaan Engels niet vertalen in het Nederlands. Nee, wij verwachten wel dat mensen Engels kunnen. Ja, dat moeten ze dan wel weten. Dat is wel een. Meestal gaat het wel goed, maar er zijn inderdaad mensen die waarvan het dan. Maar ja, het is een beetje een afweging, maar. Ja. Maar omdat het verhaal van George Monbiot zo goed is, denk je, die moeten we hebben. Ja, hij is ook een beetje. Hij komt wel. Hij komt wel, zeker. Anders zou ik hier niet zitten. Nee. Ik begrijp even dat je zegt, ik weet er nog niet zeker of hij is ook op tv geweest, een uitzending van Tegenlicht. Hij heeft ook een aantal artikelen in de Correspondent gepubliceerd. Dus hij is wel een beetje aan de weg. En hij heeft een boek uitgeschreven, Uit de Puinhopen. Dat is bij een Rotterdamse uitgever uitgegeven, Lemmenskaat. Dat daar eigenlijk over de gelegenheid van de vertaling van zijn boek is hij in Nederland om dat te promoten. Ja, zo is dat. In Arminius, wanneer vindt het plaats? Het is op 27 oktober en het is om 12 uur overdag op zaterdag. Oh, dat dus, moet je wel even weten. Ja, normaal doe je s'avonds om een uur of 8. Wel s'avonds, maar we gaan een beetje vroeg opstaan. Vroeg, ik zou zeggen. Voor de zaterdag misschien. Is te doen. Ja? Ja. Dus, 12 uur middags in Arminius. Kijk even op de website om alles te weten te komen. www.arminius.nu. Dan weten we weer alles over een nieuw verhaal voor de wereld met Rutger Bregman. En in ieder geval George Monbiot. Ja. En die gaat het allemaal vertellen. Dankjewel Hans Kennepal voor deze informatie. En heel veel succes met Arminius. Graag gedaan. Dank je.

Faith Hill en If I Should Fall Behind. Er worden 100 nieuwe duurzame fietsbankjes geplaatst in Zuid-Holland, op locaties die door de fietsers zelf zijn gekozen. De bankjes worden met een 3D-printer gemaakt van plastic afval. Herman de Bruin. Duurzame fietsbankjes krijgen we in Zuid-Holland. Hoe duurzaam zijn ze? Want ik zie nog wel eens bankjes die er niet zo duurzaam meer uitzien, maar die zijn misschien ook wel vernield. Hoe dat in zijn werk gaat, ga ik vragen aan Frans Petersen. Hij is aan de telefoon namens de provincie Zuid-Holland. Wat is het bijzondere aan die duurzame fietsbankjes? Want ik zie overal wel fietsbankjes staan van hout of van metaal of wat dan ook. Wat is er nu nieuw aan? Nou, er zitten eigenlijk twee hele mooie verhalen aan de fietsbankjes. Je zegt zelf al dat het duurzame fietsbankjes zijn, dat klopt. Mm-hmm. Het zijn namelijk bankjes die worden gemaakt met een 3D-printer. En die worden gemaakt van plastic afval. Zoals bijvoorbeeld doppen van flessen. Ja, ja. Dat is een heel mooi verhaal. Daarnaast is het andere mooie verhaal wat aan deze bankjes kleeft, is dat ze, er worden 100 bankjes geplaatst door heel Zuid-Holland. En het mooie daaraan is dat we eigenlijk aan de fietser zelf gevraagd hebben van joh, waar willen jullie die bankjes nou hebben? Luisteren naar de burger, luisteren naar de fietser, dat doet de provincie dus blijkbaar. Ja. Ja, er komen verkiezingen aan, scheelt dat? Nou, nee hoor. Wij hadden gewoon bedacht van, dat het signaal dat vanuit de fietser kwam, dachten we nou, dat is eigenlijk mooi. Als de fietser zelf aangeeft, dat willen we graag. Ja, wie kan dan beter dan die fietser aangeven waar die moet komen te staan, in plaats van dat wij dat zelf gaan bedenken op basis van ingewikkelde kaarten en modellen. Alleen langs aparte fietspaden, hè? Langs de N-wegen, dus de losse fietspaden door het bos of door de duinen? Nou, wat het geval is, wij hebben in eerste instantie hebben wij gezegd, kijk, het makkelijkste is natuurlijk om het langs fietspaden langs de N-wegen te zetten. In de zin van, de fietspaden zijn van onszelf, de berm is het van onszelf, dus als wij daar een bankje willen zetten, dan is dat gewoon het allermakkelijkste en is het makkelijkst realiseerbaar ook eigenlijk. Zo hebben we erin gestoken. Ja. Tegelijkertijd hebben we dus gezien dat binnen een paar weken tijd hadden we meer dan 250 aanmeldingen binnen. En niet iedereen heeft zich netjes gehouden aan de voorwaarden om een bankje of een locatie aan te geven direct naast de N-weg. Nee, dus er vielen er wat af. Dus, nou, dat zou je kunnen zeggen. Wij hebben eigenlijk omgedraaid. We hebben gezegd van ja, we kunnen nu wel heel rigide gaan vasthouden aan ja, hij moet per se langs een N-weg komen te staan. Maar wat nou als het een bankje is op een andere locatie die eigenlijk mooier is dan langs een N-weg, die eigenlijk ook wel heel goed past, moet hij dan afvallen? Nou, dat vond ik eigenlijk een beetje zonde. Bijvoorbeeld wordt ook heel belangrijk dat het natuurlijk een goede spreiding bijvoorbeeld vindt over de provincie, dat de bankjes niet allemaal op dezelfde plek komen te staan. Dus wat we nu gedaan hebben, we hebben een eerste inventarisatie van al die inzendingen gedaan van welke vinden we sowieso mooi, die ook nog een keer langs onze eigen wegen staan. Die krijgen we voorrang. Nou, dat zijn er een stuk of 60, 70, waarvan we zeggen, nou, die gaan we sowieso plaatsen. En we hebben eigenlijk die andere inzendingen gezegd, ja, daar zaten er zeg maar een stuk of 30 tussen, die eigenlijk te mooi waren om af te laten vallen. En hebben we gezegd, nou, die gaan we ook proberen te plaatsen. Alleen betekent dat we dan in gesprek moeten gaan met de wegbeheerder van die plek. Ja, ja, want dus dat kan een gemeente zijn, dat kan een waterschap zijn. Dus we moeten niet zomaar een bankje daar neerzetten, dus dat moeten we met hen doen. Dus we hebben het zelf ietsje moeilijker gemaakt, omdat we echt voor kwaliteit willen gaan. Ja, en dan waren er 250 plekken die niet allemaal gehonoreerd konden worden, maar ze staan ook langs andere wegen. Gaan jullie het nog uitbreiden boven die 100 uit? Wat we gaan, wij houden de 100 bankjes. Wat we wel doen, is dat we ook de andere suggesties doorgegeven zijn. En die dan bijvoorbeeld ook dus niet langs onze eigen wegen staan, maar ook niet in die 30 gevallen die wij dus nog wel scherp kunnen maken. Dat we die gaan aanbieden aan de gemeente bijvoorbeeld. Ja, dat kan. Deze zijn gedaan. Misschien hebben jullie nog een bankje over of zijn jullie toch op een bankje te plaatsen. Neem deze suggesties dan daarin mee. Ja, dat is duidelijk. Dat gaat in ieder geval gebeuren. Mensen die fietsen kunnen op die bankjes gaan zitten en ze zijn ook heel duurzaam. Niet alleen duurzaam, maar ze blijven ook lang goed. Want er wordt nog wel eens wat vernield in Nederland, hè? Ja, dat klopt.

Achtereenvolgens hoorde je Afscheid van een vriend van Clouseau en Eric Clapton en Let It Grow. Kunstenares Judy van Luik schept nieuwe beelden door een muur met een klopboor te lijf te gaan. Mariska de Vries. Judy van Luik gaat met een boor een wand slopen op een mooie manier. Zij is kunstenares en ze kan ons daar alles over vertellen. Judy, welkom. Je gaat een muur slopen. Waarom? Ik heb dus een betonnen wand besteld. Die staat inmiddels al op de Bergselaan. Het is een wand van... In Rotterdam? Ja, Rotterdam. Wand van 3 meter hoog, 2 meter breed, van beton. En mijn idee is om daar heel veel gaten in te boren. En zoals je al zei, op een mooie manier. Dus gestructureerd. Ik probeer daar vormen in te maken. Dus het is ook een project dat niet in één keer af is, zoals de meeste beelden in de open ruimte. Maar een beeld dat zich ontwikkelt. Een proces eigenlijk. Dus als mensen langs fietsen, dan is er weer wat anders. Weer andere vormen ontstaan. En ik leg dat hele proces ook vast door middel van foto's. En daar maak ik een stop-motion filmpje van, zodat het hele proces ook steeds te volgen is. Dat als je er langskomt, dat je ook het verleden kan zien. Ja, en hoe moet ik me nou voorstellen dat je op een mooie manier met die muur aan de slag gaat? Heb je al iets in je hoofd waar je wil beginnen? Begin je linksboven, rechtsboven, in het midden? Wat ga je doen? Ja, ik heb al een idee inderdaad. Ik wil niet te veel mezelf vastleggen. Het is eigenlijk een beetje zoals misschien een schilder ook werkt. Je begint ergens en denk je op een moment, hé, hier moet wat groen of daar moet wat geel. Nou, zo werk ik al ook doende eigenlijk. Ontwikkelt het zich. Maar ik wil met vormen werken. Dus ik ga denk ik voor dit werk met vierkanten, rechthoeken, misschien driehoeken, maar elke van hoekige vormen werken die elkaar overlappen en dan vullen. En ik begin met bijvoorbeeld boren met een kleine boor van 10 mm. En op een gegeven moment ga ik daar met een grotere boor overheen. Dus het wordt dan steeds, het gaat steeds meer uit elkaar vallen. Je gaat grafische patronen er ook in aanbrengen eigenlijk. Ja. Ja, ja. Ja. En je staat buiten? Ja. Als het nou stortregent, wat dan? Ja, dan ga ik liever niet. Is dit in opdracht of is dit helemaal eigen initiatief? Nou, dit is een initiatief van, dat heet Roro Buiten. Die hebben elk half jaar 3 nieuwe beelden op 3 verschillende plekken in Rotterdam-Noord. En de hoeveelste editie dit is, weet ik niet. Maar ik ben nu gevraagd om hiervoor een beeld te maken. Wanneer moet het precies af zijn, dit kunstwerk? Nou ja, in mijn werk hoeft niet af. Heel de maand oktober, november, december ben je gewoon bezig. En aldoende ga je kijken hoe het zich ontwikkelt. Ja. En wat voor reacties verwacht je van het publiek? Mensen die langskomen, begrijpen die dit soort kunst? Want het is natuurlijk niet alledaagse kunst wat je in een museum tegenkomt. Ja, ik heb al een aantal reacties gehad van de bewoners, want ik ben al bezig daar. En eigenlijk veel leuke reacties, ook een paar niet leuke reacties. Dat heb je altijd. Wat zeggen mensen dan als ze niet leuk reageren? Die snappen het gewoon als zijn, ja, er staat een lege muur. Ja. Maar die willen ook niet in gesprek. Als ik dan bijvoorbeeld zeg van, ja, maar we kunnen ook wat op de achterkant doen. Dat is niet bespreekbaar. Nee. Ze staan er gewoon helemaal niet voor open eigenlijk. Nee, eigenlijk niet. En hoe ga je daar dan zelf mee om? Want werkt dat niet demotiverend dan? Ja, ik vind het wel demotiverend. Ik vind het ook heel moeilijk. Maar ik kan het ook niet veranderen. Ik zou wel... Als iemand niet open staat, dan kan ik dat ook niet veranderen. Dan kan ik ook geen gesprek mee voeren. Nee. Dus ja, er... Is geen communicatie mogelijk dan op zo'n moment? Nee. Misschien als je wat verder bent met je werk, dat ze er toch misschien iets meer voor openstaan. Ja, en of niet, dan is er ook niks aan te doen. Ja, dat is ook zo met kunst. Iedereen vindt iets mooi of ander vindt iets lelijk. Iedereen heeft zijn eigen smaak. Dus dat blijft altijd zo. Dat blijft een discussiepuntje. Ja. Als mensen, want je kunt ook gesponsord worden, begreep ik. Voor elke euro 2 gaten, geloof ik. Ja. Hoe gaat dat in zijn werk? Kun je dat tot slot nog even toelichten? Ja, ik kwam een beetje, ik dacht van oeh, dat gaat heel veel boren kosten, beton. Dus, en dat zit allemaal niet in het budget. Dus je kan mij sponsoren voor elke euro die je doneert, boor ik 2 gaten. En dan komt de naam van de donateur bij te staan, of dat niet? Nee, dat niet. Anders zijn het heel veel namen. Ja. Ja. Oké, dat kan via een website, vanuit. En welke website is dat? Dat is mijn website. En dat is? www.judyvanluik.com. En dat schrijf je met 2 keer een Y. Judy met een Y. En van Luik moet je even spellen. Luik. L-U-Y-K. L-U-Y-K. Komende maanden dus, waar was het ook alweer? Bergselaan nummer 77. Bergselaan nummer 77 is Judy aan het werk met de betonnen muur. Wat een prachtig kunstwerk gaat worden. Dankjewel. Oh. And now that it's all over, the birds can nest again. I'll only snow when the sun comes out. I shine only when it starts to rain. And if you want a drink, just squeeze my hand, and wine will flow into the land and feed my lambs. For I am a mirror, I can reflect the moon. I will write songs for you. Your silver spoon. I'm sorry I took your time. I am the poem that doesn't rhyme. Just turn back a page. I'll waste away. I'll waste away. I'll waste away. Voordat ik het doe, nam Elton John alvast afscheid met Goodbye. De late avond van donderdag 11 oktober maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Harry Kuipers. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. George Benson heeft het laatste woord. Fijne nacht. There I go, there I go, there I go. There I go. Pretty baby, you are the soul who snaps my control. Such a funny thing, but every time I'm near you, I never can behave. You give me a smile and then I'm wrapped up in your magic. Music all around me, crazy music, music that keeps calling me so very close to you, turns me your slave. Come and do with me the only thing that you want to. Anything, baby, just let me get next to you. Am I insane, or do I really see heaven in your eyes? Bright as stars that shine up above you, in the clear blue skies. How I worry about you, just can't live my life without you. Baby, come here, don't have no fear. Oh, is there wonder why I'm really feeling in the mood for love? So tell me why I stop to think about this weather, my dear. This little dream I made. There I go, talking out of my head again. Oh, baby, won't you come and put our two hearts together? That would make me strong and brave. Oh, when we are one, I'm not afraid, I'm not afraid. If there's a cloud up above us, go on and let it rain. I'm sure our love together would endure a hurricane. Oh, my baby, won't you please let me love you and get a release from this awful misery? What is all this talk about loving me, my sweet? I am not afraid, not anymore, not like before. Don't you understand me? Come on and please pull yourself together, good to do it very soon. Maybe there we can find a good place to keep our love and state of mind. I'm so crazy about love, never knowing what love's all about. James Moon, you come on in, man. You can blow now if you want to. Dit is De Late Avond.